deszczowo. Coś za coś. Chyba wybierzemy tę dzisiejszą wersję, że jednak słonecznie, choć chłodno z samego rana. Piątek, 14 lipca przed nami. Słońce się obudziło się pół godziny temu, zajdzie przed 21. Przed nami wciąż, podkreślamy, to jeden z najdłuższych dni w roku, choć już krótszy od tegoż najdłuższego, prawie pół godziny. Imieniny Bonaventury, Dobrogosta, Kamila, Marcelina i Urlyka. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. 5 po 5, piątek, 14 lipca. Dzień dobry Państwu. Życie to piękna forma lotu, jesteś na nią gotów. Dotrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo kiedy człowiek cały w nerwach, trudno się poderwać. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. A ruszy głową i startową, dobrze przyjmie się pozycję. To fruno, bo niestety trzeba mieć ambicje. Raz, dwa, trzy, patrz jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Cię budzi nowy ranek, pełen niespodzianek. Otrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. I gdy się nagle spławi panna wredna i zachłanna, to trzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo choć jej przychylałeś nieba, to nie polecisz na milicję. Cię wierzę, no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Co? Czasem się leci łatwiej, czasem się na dupę spadnie. Utrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Bo gdy się trzyma fason, to się nawet bada z klasą. Utrzymaj się, chłopaku, trzymaj się. Już taka dola, o przedszkola, lepiej nie tłumaczy nic jej. Jak to, że no niestety trzeba mieć ambicje. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Oh, nawet gdy cię spotka szutka w to dolotka, pamiętaj, nie gusie, masz być orłem, a nie strusiem. Nawet gdy się spotka szutka w to dolotka, pamiętaj, nie gusie, masz być orłem, a nie strusiem. Jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, normalnie chce się płakać. O, jaka piękna jest ojczyzna nasza, z lotu ptaka. Aż chce się płakać, płakać się chce. Płakać się chce, płakać się chce. Płakać się chce, płakać się chce. Płakać się chce, płakać się chce. Płakać się chce, się chce. Płakać się chce, się chce. Ale my to jeszcze wygarniemy panu synoptykowi, ale my to jeszcze wygarniemy, choć być może płakać się chce nad tegorocznym latem. Chociaż z drugiej strony chyba aż tak źle to nie jest. Chociaż tego lata i tego słońca, jak sobie zdamy sprawę, że dzień krótszy, pół godziny. No właśnie, 9 minut po godzinie 5. W prognozie pogody dziś pogodnie, słonecznie, choć będzie się chmurzyć miejscami na północy i na zachodzie, a do tego na krańcach południowych może przelotnie popadać. Wiatr słaby, na północy umiarkowany zachodni. Ciśnienie nieznacznie spada, a na termometrach dziś od 18 stopni nad morzem, 20 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 22 stopni dziś na Podkarpaciu. No i jeszcze z samego rana pan Artur. Płacę wszystkie pieniądze za słoneczne, ciepłe wakacje nad naszym polskim morzem. Wszystkie pieniądze. Ta. Mam wiele tyle powodów, żeby ciągle iść do przodu. Trzy z nich witam od progu, gdy wracam do domu. I uwierz mi, ziomuś, nie mogę spuszczać tonu, bo przyzwyczajone do pewnego poziomu są. Też mą energią ją biorę na serio wciąż, doskonaląc wraz z nią swą umiejętność artykulacji myśli przy mikrofonach. Jestem w domach, nie na salonach. Widzisz, ziomal, ten rap to me dzieciństwo. Ja z nim związałem przyszłość i idę przez życie, mając go za wytyczną. Wierz mi, że gdybym mógł cofnąć czas jakąś metodą, poszedłbym drugi raz tą samą drogą. A mówią, że w życiu chodzi o nią właśnie, nie aby złapać, tylko gonisz, coś jest ważne. I jeśli pragniesz, to w końcu będziesz miał. To jak zwał, to idę swą drogą teraz tak. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Minął już czas, gdy raperzy mieli kompleks. Jak sądzę, wiele pomogły im w tym pieniądze. Ja sam mam problem, gdy pytają mnie o zawód. Jestem artystą, żyjącym z rapu i swego czasu. Był popularny wśród dzieciaków, przyniósł dochody. Po paru latach media ogłosiły koniec mody. To nie tragedia, ale naturalna kolej rzeczy. Dla mnie ten pop tylko hip-hop kaleczył. To środowisko hermetyczne jest już. Chcesz robić disco, jesteś beat, lepiej rzuć na luz. Już promowany jest szacunek, tolerancja. Nie będziesz szanowany, gdy sam utniesz sobie jajca. A jakby co, chętnie to za ciebie zrobią. Pojadą cię na forum anonimowo. Bronią mnie słowo, gdy czas na konfrontację. Ja bradam 2010 sprawdź. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. To jest kultura, która żyje na murach u nas. Co chwila awantura, bo taka już natura. Masz swoją klikę i jesteś zawodnikiem tuż. Naucz się lepiej przyjmować krytykę tu. Nienawiść jest niejednemu wokół solą. Zamiast się bawić rapem, dźwolą. Machnęło ręką wielu, wielu odpadło. A kilku wariatów chętnie odda za to gardło. To nie są Stany, to nie Bronx czy Brooklyn. Tutaj do kłótni nie wyciągamy spluki. Nie mamy niewolników wśród swoich przodków. Lecz robimy rap tak jak oni od początku. Jest dwa gramofony, a z czasem plus serato. Włącz mikrofony, ziomy pochodzą z kato. Co powiesz na to, czym rap dla ciebie stał się? Jak zwał cię, ja jestem MC, teraz sprawdź. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz, my mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. My mamy królów na banknotach. Nie urodziłem się przeżyć swe dni w blokach. Ja chcę mieć lokal jak cała Europa. Daje mi kopa, że płacę tym, co kocham. Popatrz. Szybkie pytanie od pani Ani. Ani się obejrzeliśmy, a to już właśnie piątek. Przed chwileczką Piotr Bukartyk. Czy jest, czy będzie? Jest w planach, tak odpowiem, gość specjalny. No ale tym samym zachęcam do słuchania przez cały czas Trójki, szczególnie porannego, piątkowego. Zapraszamy. Z zapowiedzi tego, co dziś przed nami, Senat, który będzie dziś kontynuował posiedzenie, rozpatrzy ustawę umożliwiającą płacenie mandatów w formie elektronicznej. Niewykluczone, że jeszcze na tym posiedzeniu Senat zajmie się ustawą o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz ustawą o ustroju sądów powszechnych. Obie ustawy przy sprzeciwie opozycji Sejm uchwalił 12 lipca. Komisja weryfikacyjna podczas posiedzenia niejawnego ma dziś rozważyć, czy zająć się zwrotem nieruchomości przy Nabilaka 9 w Warszawie. Będzie też decydować o wnioskach formalnych i sprawach bieżących. Z zagranicy pamiętamy o tym, że dziś Francja obchodzi święto narodowe związane z rocznicą zdobycia Bastylii, co uważa się za początek narodzin Republiki. W uroczystościach na trybunie na Placu Zgody przed południem w roli gościa honorowego zasiądzie prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wraz z małżonką. Nicea przygotowuje się do obchodów, które mają upamiętnić rocznicę ubiegłorocznego zamachu terrorystycznego. Zginęło w nim 86 osób, ponad 400 zostało rannych. Z jednej strony 14 lipca to święto narodowe Francji, dzień podziwiania pokazów sztucznych ogni i radości, jednak w Nicei nastroje są dalekie od świątecznych. Trauma po ubiegłorocznym zamachu, kiedy to terrorysta rozpędzoną ciężarówką wpadł w tłum oglądających pokazy na promenadzie, jest do dziś boleśnie odczuwalna. Wiele z tych wydarzeń na trójkowej antenie będziemy komentować, relacjonować na bieżąco. Większość w serwisach informacyjnych, gorąco polecamy, ten najbliższy już za 45 minut o godzinie 6. Także więcej informacji z kraju i z zagranicy na portalu polskieradio.pl. No ale pamiętamy o tym najważniejszym, także z trójkowego ogródka, wydarzeniu, które już dziś. Autopromocja. 40 koncertów na czterech scenach. Ścisła czołówka polskiej muzyki, atrakcyjni goście zagraniczni oraz kilka wyjątkowych przedsięwzięć, jak choćby Dylan.pl, Małe WW, duet Stańko-Rawa i projekt Zalewski-Niemen. Czyli jedziemy do Jarocina. Relacje z festiwalu. Dziś w tonacji trójki po 13 i w sobotę w liście osobistej po 19. Zapraszam. Piotr Metz. Kasiu? A w niedzielę od 8 do 10 w jarocińskim studiu gośćmi będą m.in. Wojciech Waglewski i Decapitated. To będzie nietypowy zbuntowana, zagadkowa niedziela. Zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Autopromocja. Policję. Nie dam złapać się na spość. Nasze ulice. Nie dam cię monstrom. Mija rok, 5 lat. I nagle mi mówisz, co mogę i z kim. Pokaż mi miłość, bo w twojej sypialni od dawna nie był nikt. Do 10 policzę. Nie dam złapać się na złość. Póki nasze ulice. Nie dam cię monstrom. Policję. Nie dam cię. się monstrom. Krzysztof Zalewski i Polsko na budziku, 19 minut po godzinie 5. Zaglądamy do prasy, a zaczniemy od Rzeczpospolitej, która informuje, że nawet 5 milionów osób miesięcznie korzysta już z serwisu AliExpress chińskiego giganta Alibaba. Przez ostatnie 12 miesięcy ich liczba się podwoiła, dzięki czemu platforma wdarła się do czołówki e-commerce w Polsce. O tym, jak Polacy ruszyli na zakupy internetowe do Chin, dzisiejsza Rzeczpospolita. W dzienniku, w rozmowie Rosiak do Mazurka czytamy, że Chińczyk przyjeżdża, mówi wprost: mamy gdzieś, czy waszym państwem będzie rządził bandyta i despota, czy też szczery demokrata, bylebyście nam zapłacili, i interes się kręci. Chińczycy budują szkoły i koleje, w zamian biorą uran, czy co tam jeszcze mogą, mówi Dariusz Rosiak w rozmowie z Robertem Mazurkiem. Biały odchodzi, żółty przychodzi, teraz to Chińczycy kolonizują Afrykę. Dariusz Rosiak odpowiada: Chińczycy robią to zupełnie inaczej, nie mają żadnej misji cywilizacyjnej, nie chcą im niczego narzucać, ani demokracji, ani praw człowieka, niczego. Interesują się wyłącznie surowcami i wszelkimi dobrami, których może dostarczyć Afryka, i nie zadają przy tym kłopotliwych pytań. Jakże to ożywcze w porównaniu z Anglikami czy Francuzami, którzy nalegają, by była jakaś tolerancja, warsztaty dla kobiet, wolne wybory. Słowem, traktują nadal czarnych jako lekko upośledzonych, którym trzeba urządzić świat. I mówią tak: owszem, damy wam kasę, ale tylko pod warunkiem, że zrobicie tak i tak. W dzienniku Rosiak do Mazurka. Polecam państwu tę rozmowę. A do tego jeszcze puls biznesu o tym, że ustawa o ustroju sądów powszechnych wprowadza możliwość wywłaszczenia twórców oprogramowania wykorzystywanego przez sądy, prokuratury i komorników. Dokument zawiera zapis dający ministrowi sprawiedliwości prawo do przenoszenia na skarb państwa autorskich praw majątkowych do systemów informatycznych wykorzystywanych przez organy sądownictwa. Przedstawiciele branży uważają, że wywłaszczenie jest niedopuszczalne, bo ochrona praw autorskich jest podstawowym mechanizmem ochrony interesów twórców oprogramowania. Zastosowanie nowych przepisów w stosunku do programów będzie naruszeniem umów, na podstawie których udostępniane są programy. O tym dzisiejszy Puls Biznesu. Trzy gazety, trzy tematy. Szelest prasy. Coś mi się wydaje z tych bardziej kolorowych tytułów jeszcze się pojawi w porannej piątkowej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 22 po piątej. Już za chwileczkę, już za momencik kalendarium. Także to muzyczne. Life. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy sobie wybrane wydarzenia. O tym już mówiliśmy, przypominamy i jeszcze będziemy mówić o święcie narodowym Francji, a to w związku z rocznicą. Rok 1789. Wówczas to lud Paryża zdobył więzienie w Bastylii, a wydarzenie to traktuje się jako początek rewolucji francuskiej przeciwko monarchii absolutnej. Tego dnia Francja obchodzi święto narodowe. Dziś 228. rocznica zdobycia Bastylii. 106 lat temu urodził się Tadeusz Fijewski, wybitny aktor, znany z charakterystycznych ról teatralnych, głównie komediowych, niekiedy o zabarwieniu groteskowym. Zmarł w 1978 roku. 99 lat temu urodził się Ingmar Bergman, szwedzki reżyser filmowy, teatralny, uważany za jednego z największych artystów historii kina. Zmarł w roku 2007. 18 lat temu zmarł Władysław Hasior, rzeźbiarz, malarz i scenograf związany z Podhalem, jeden z najwybitniejszych polskich artystów plastyków. 12 lat temu zmarł ksiądz Marian Wolniewicz, profesor KUL, biblista, pracował m.in. nad przekładem Biblii Tysiąclecia, tak zwanej Biblii Poznańskiej. Dziś 8. rocznica śmierci aktora i reżysera Zbigniewa Zapasiewicza. Pamiętamy w muzycznym kalendarzu o roku 1973. Wówczas to 44 lata temu członkowie The Everly Brothers ogłosili rozwiązanie zespołu. Wspominamy ten amerykański duet wokalny śpiewający wczesnego rock and rolla. Niektórzy mówią także o zabarwieniu folk rock i country rock. Jakkolwiek, The Everly Brothers dziś na otwarcie w muzycznym trójkowym kalendarzu. Dream. Charms whenever I want you, all I have to do is dream, dream, dream, dream when I feel blue in the night and I need you to hold me tight whenever I want you, all I have to do is dream. I can make you mine, taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I taste your lips of wine anytime, night or day. Only trouble is, gee whiz, I'm dreaming my life away. I need you so that I could die. I love you so, and that is why whenever I want you, all I have to do widziałem oczami wyobraźni ten uśmiech, gdy tylko pojawiła się pierwsza fraza The Everly Brothers. Bardzo się cieszę, że Państwu przyniosł tak króciusieńki, właściwie utwór niespełna 2,5-minutowy, a tyle radości. Chwalą nas Państwo i bardzo pięknie dziękujemy. Ciąg dalszy kalendarza już za chwilę, teraz prawie 5:30. Zatem pora na prognozę pogody. Fala upałów. Co prawda na terenie Hiszpanii i Portugalii od środy temperatura przekracza 40 stopni Celsjusza. Najwyższe temperatury notowane w Andaluzji, na południu Hiszpanii. Regionalne służby medyczne monitorują stan zdrowia ponad 12 tysięcy seniorów i osób chorych na serce. No, z jednej strony cieszą, no ale może nie aż tak wysokie wartości temperatury. Równie wysokie w sąsiedniej Portugalii, gdzie w kilku częściach kraju temperatura przekroczyła 44 stopnie. Według Instytutu Meteorologicznego w Lizbonie dziś ma być 46 stopni. No a u nas Polska pod wpływem słabnącego klina wyżowego. Po południu na północnym zachodzie zaznaczy się wpływ zbliżającej się z zachodu płytkiej Zatoki Niżowej, a z zachodu napływać będzie chłodniejsze powietrze polarnomorskie. To te zapowiadane ochłodzenia, które pan synoptyk już, zdaje się, od połowy tego tygodnia przygotował na dziś i na te najbliższe dni. Ma być pogodnie, słonecznie, choć zachmurzy się miejscami na północy i zachodzie. Na krańcach południowych niewykluczone przelotne opady. Wiatr słaby, na północy umiarkowany zachodni. Ciśnienie nieznacznie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i dziś od 18 stopni nad morzem, 20 w większości regionów, w tym w centrum kraju, najwyższa temperatura do 22 stopni na Podkarpaciu. Takie ochłodzenie, patrzę, jutro do 22, no też tak od 19 na północy. W niedzielę od 20 nad samym morzem, przez 22-23 w centrum, do 24 stopni lokalnie na południu. W poniedziałek do 25, we wtorek do 24. Tam taka pogoda. Ultravox w muzycznym kalendarzu, a to dlatego, że dziś Chris Cross, basista i klawiszowiec z formacji, kończy 65 lat. Pamiętamy o urodzonych 14 lipca i tak pani Teresa Lipowska, aktorka, oraz Elżbieta Zającówna, również aktorka teatralna, filmowa, mają urodziny. Obu paniom składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy także o tym, że dziś urodziny obchodzi także Ellen Wright, pianistka, wokalistka Crash Test Dummies. There's a breeze that makes my breathing not so easy. Well, I've had my lungs checked out with x-rays. I've smelled the hospital always. Someday I'll have a disappearing hairline. Times when the day is like a play by Sartre, when it seems a fuck burning's in perfect order. Like I gave the doctor my description, I've tried to stick to my prescriptions. Alive. Someday I'll wear pajamas in the daytime. I could do a play-by-play back. I could change the test results if I will get back. I've watched the summer evening pass by. I've heard the rattle in my bronchi. Chwilkę po piątej pan Wojtek słał pozdrowienia z wreszcie słonecznego Sopotu, tak to sformułował, no, że słońce słońcem, ale byśmy ciekawi bieżącej temperatury, i pan Wojtek informuje, że no, nie powala na kolana koło 10 stopni. Jeszcze szofer dodaje, można jechać w krótkich spodenkach do Cieszyna. Pozdrawia niezdecydowanych. No właśnie a propos tych kolan, żeby tylko nie zmarzły. No i tak jak pani Justyna parzy kawę dla naszego budzikowego grona, tak z samego rana pan Paweł z Mokrzyszowa, zdaje się, reguluje na nam temperaturę. I dodaję, proszę nie marudzić o pogodzie, bo jestem skłonny podkręcić klimatyzator ze standardowych 22 stopni na te rzeczone wcześniej hiszpańskie czy portugalskie upalne 40 i więcej. No to panie Pawle, chyba nic nie będziemy więcej dodawać na ten temat. Taka pogoda i tyle. Za 26 w muzycznym kalendarzu pamiętamy, że Nicholas Joseph Nick McCabe w latach 90. był gitarzystą brytyjskiej formacji rockowej The Verve, kończy 46 lat. No to jakkolwiek kiedyś i teraz z najlepszymi życzeniami. Jedziemy, jedziemy, ale jedziemy ostrożnie. Prosimy o szczególną ostrożność. Ważna informacja z autostrady A1. Po tym, jak trasa była zablokowana na obwodnicy Łodzi w pobliżu węzła Łódź Południe, wcześniej wyznaczono objazdy, między innymi S8, także drogą krajową numer 1. Teraz zablokowany jest lewy pas jezdni w kierunku Gdańska. Ruch odbywa się prawym pasem. To na A1 na obwodnicy Łodzi w pobliżu węzła Łódź Południe. Ta informacja dotyczy jezdni w kierunku Gdańska. Zablokowany lewy pas. Ruch odbywa się tylko prawym pasem. Prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Na dzień dobry, pani Edyta też w drodze. Co prawda, jak przyznaję, nie na wakacje, a w drodze do pracy. Jak The Verve, to myślałem, że The Beatles with Symphony. Ja przynajmniej liczyłam na ten fragment zapożyczenia Stonesów. No tak, pamiętamy, to charakterystyczne tło muzyczne zostało zaczerpnięte z The Last Time zespołu The Rolling Stones, ale tak sobie pomyślałem, że jeśli chodzi o Stonesów, to też możemy zaskoczyć i połączyć kilka takich wydarzeń. Jeśli pani Edyta liczyła na Stonesów, ale nie wprost, to myślę, że kolejne nagranie będzie odpowiedzią idealną. Także na tę dzisiejszą rocznicę, o której wspominaliśmy w kalendarzu. Rok 1789. Lud Paryża zdobył więzienie w Bastylii. Tego dnia Francja obchodzi święto narodowe. Jak troszkę pokrętnie, bo i będzie no, bardzo piękny francuski akcent, ale będą także i Stonsi. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. While I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call, when the phone rings, just a friend of mine says, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, yeah. Central Park, singing after dark, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street, people ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I've been here with some Puerto Rican friends that I just died. Aha, zaskoczenie, bardzo się cieszę. To oczywiście Carla Bruni i Miss You. Na budziku za 11.06, a przed nami piątek, 14 lipca. Dziś Bonaventury, Dobrogosta, Kamila, Marceliny i Urlyka. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Już Państwo podpowiadają, jak piątek, to oczywiście piątkowe zapraszamy. Jak piątkowe zapraszamy, to oczywiście pan Wojtek. Jak pan Wojtek, to walizeczka z płytami. Panie budziku, może by tam coś już podebrałem. on. Yes, yes, yes, yes. When I was a little bitty boy. Mademoiselle, Jebu, Jimbo-lee-boo. The girls want to stay and the boys want to play. So let's rock and roll till the break of day. Yes, yes, I didn't cry. Yes, yes, and you know why. Yes, yes, I knew when and what. Yes, yes, no if and or but. I was looking for joy. Yes, yes, yes, yes. When I was a little bitty boy. Mało, mało. No to jeszcze jedno nagranie na 7 minut przed 6. Pożyczone od pana Wojtka, tylko za 4 minuty o 6 serwis, a po serwisie piątkowy zapraszamy i redaktor Wojciech Mann. Pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Irena Dan, Piotr Łodej, Anna, do usłyszenia. No taki dodatek po wtorkowym Ja tu gram. Państwo prosili o więcej trąbków. Proszę bardzo. don't be blue. Peanuts in a little bag are calling you. At the very break of day, that vendor's on his way. Autopromocja. Audycja podzwrotnikowa. Muzyka i opowieści z miejsc, gdzie gorąco, gdzie żar tropików. Oryginalnie produkowana dla radiowej trójki w latach 2007-2010. Potem prawie 7 lat przerwy. Przywrócona na antenę w lipcu 2017. Proszę podkręcić głośność na full. Audycja jest wesoła i skoczna.